հերթիկն է եթերում մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից 8-ը, ժամը 19:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այսօր նոյեմբերի 16-ն է, օրը 4:07-ի տեղական ժամանակով 15:42 րոպե։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Ասկերանի կենտրոնում պուրակի շինարարական եւ բարեկարգման աշխատանքներն ամիսներ առաջ էին մեկնարկել։ Ասկերանցիներն ակնդետ հետևում էին այդ աշխատանքների ներքին հպարտությամբ ու ուրախությամբ, որ վերջապես քաղաքն ունենալու է նման շքեղ տեսքով պուրակ։ Նոյեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ Ասկերանի պուրակի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա էին Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Շահրամանյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանը, քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը, ասկերանցիներ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի երիտասարդության հարցերի կազմակերպիչ Նինել Գաբրելյանը, փաստելով, որ ասկերանցիների համար պուրակը մեծ նվեր է ազատ ժամանցը հետաքրքիր կազմակերպելու և անցկացնելու համար։ Նորակառույց պուրակի օգնության կարգ կատարեց Արթուր Սարգսակյանը։ Ասկերանի քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը ողջունելով ներկաներին Արցախի անարիք դարպաս հանդիսացող Ասկերանում ասաց, որ այսուհետ պուրակը կդառնա Ասկերանի այցեքարտերից մեկը, ինչպես նաև համոզմունք հայտնեց, որ այն կլինի երիտասարդների համար հետաքրքիր ժամանցի և տարբեր միջոցառումների կազմակերպման վայր։ Ապրիլյան իրադարձություններից հետո նման ծրագրերն անհրաժեշտ են բոլորիս համար, քանզի դրանք յուրօրինակ հավատ են ներշնչում դեպի լուսավոր ապագա, ասաց Սամվել Աղաջանյանը, քաղաքի բնակիչների անունից շնորհակալություն հայտնելով Արցախի կառավարությանը պետական բյուջեից հատկացված միջոցներով Ասկերանում պուրակ կառուցելու համար, ինչպես նաև քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանին, ով բարբերաբար աջակցություն է ցուցաբերում և սատարում նման ծրագրերն իրականություն դարձնելու համար։ Քաղաքապետը տեղեկացրեց նաև, որ Ղարաբաղ Տելեկոմ փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Գարեգին Օդաբաշյանը, որպես նվեր ասկերանցիներին, խոստացել է պուրակն ապահովել անվճար Wi-Fi կապով։ Տնական միջոցառման ընթացքում գեղեցիկ արտասանություններով ու պարերով հանդես եկան Ասկերանի արվեստի դպրոցի, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաները, իսկ Բերդ Համույթի երգիչների ուրախ երգերի տակ շուրջ պար բռնեցին ասկերանցի փոքրիկները։ Հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։

ծիրանի երկի կարոտը սրտում հաղթանակի լույս փարոսն են ինձ տալից կույր փամփուշն է ականջիս տակ շարանչում նախնյաց պարքով ժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ժան դ' Ալամբերը, ֆրանսիացի հանրագիտարանագետ, Ռոդոլֆ Գրեցերը, ֆրանսիացի նշանավոր ջութակահար, Ուլյամ Թոմսը, բրիտանացի գրող, Ուլյամ Հենդին, ամերիկացի կոմպոզիտոր, Մայքլ Արլենը, ցակմով հայ-անգլացի գրող, Պաուլ Հինդեմիտը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Օլիվեր Մերեդիթը, ամերիկացի դերասան, Հենրիխ Բորովիկը, ռուսաստանցի հայտնի լրագրող, Չինուա Աչեբենը, նիգերացի գրող։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։